कर सकते हैं। ये बात बहुत दावी है कि हम हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए सत्संग कर सकते हैं। सत का संग, ये सत्संग नहीं, सत का संग, सत जो परमात्मा है उसका संग हम कर सकते हैं। क्यों, हम सत हैं, हम हैं सत हैं। ये ऊपर जो शरीर है ये सत नहीं है, हम सत हैं, शरीर ये असत है, शरीर ये नाशवान है, शरीर ये क्षणभंगुर है। इस वास्ते शरीर तरह तरह के धारण पड़ते हैं, शरीर तरह तरह के धारण करने पड़ते हैं अपने को। मनुष्य का शरीर लिया, कभी देवता का लिया, कभी वृक्ष का ले लिया, कभी पक्षी का ले लिया, कभी पशु का ले लिया। ये शरीर तरह तरह लेते हैं, हम निरंतर रहते हैं, तो हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस सोचने के लिए एक बात जानने की बड़ी जरूरत है, ये शरीर में नहीं हूं। शरीर तरह तरह का धारण करता है ना, ये शरीर में नहीं हो, ये जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शरीर में जावे तो इस शरीर को छोड़कर ही जाएगा, इस शरीर को लेकर नहीं जाएगा। शरीर और है, मैं और हूं, ये जानने की बड़ी आवश्यकता है। मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है। शरीर तो कपड़े दरिभाषा से जीर्णा नहीं बताया है कि जैसे जीर्ण कपड़ा को छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे शरीर जीर्ण हो जाए इसको छोड़ करके मनुष्य नए शरीर धारण कर देता है। इसी तरह नया कपड़ा धारण करे जैसे नए शरीर धारण कर देते हैं, तो शरीर दूसरे होते हैं, हम दूसरे होते हैं, सही तरह के तरह के होते हैं, हम एक तरह के होते हैं, सही तरह तरह के होते हैं। पशु शरीर और है, पशु शरीर और है, वृक्ष शरीर और है, दुख शरीर एक और है, ऐसे शरीर दूसरे हैं, हम एक ही रहते हैं, हम एक ही रहते हैं। तो शरीर से हम आधार हैं, इसलिए जानने की बड़ी आवश्यकता है। ये पहले जान रहे तो शोक बढ़ जाता है, चिंता मिट जाती है, बहुत शांति मिलती है, दुख सब मिट जाता है, सुख हो जाता है, शांति मिल जाती है। हम शरीर से अलग हैं, क्यों शरीर छोड़ कर चलते हैं, अंत में है शरीर तो जिन्हें छोड़ देते हैं, शरीर अपने को बुलाते हैं, हमेशा चले जाते हैं। शरीर से हम अलग हैं, अभी शरीर से अलग हैं, मकान से अलग होते हैं, अभी इस पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल से हम अलग हैं, तभी अलग जाते हैं तो अलग जाते हैं, तभी जाते हैं जब पंडाल से अलग है। इस शरीर से हम अलग हैं, इसे जानने की बड़ी आवश्यकता है। एक ज्ञान दूसरे जानना पीछे होता है, पहले ये सबसे जानना पहले आवश्यक है कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे साथ नहीं है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हैं, आप नित्य रहने वाले हैं, शरीर नित्य रहने वाला नहीं है, सब तो अनित्य जाने वाला है शरीर, हम जाने वाले नहीं है, हम रहने वाले हैं। शरीर को देखते हुए यह शरीर अन्नमय है, प्राणमय है, मनोमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, ये कोष है, ये कोष हम नहीं है, हम कोषों से अलग है, कोष नारे नारे हैं, हम नारा अलग हैं, हम चेतन हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कर्म शरीर है, ये शरीर है। शरीर नाशवान है, बदलने वाला है, हम बदलने वाला नहीं है, हम बदलने वाला नहीं है। हम पशु में जाए तो यू ही है, पशु पक्षी में जाए तो यही है, देवता में जाए तो वही है, इंद्र में जाए तो वही है, हम वही रहते हैं। हम अनित्य है, शरीर अनित्य है, हम अविनाशी है, शरीर नाशवान है। पहले यही उपदेश दिया गीता ने, यही उपदेश शुरू किया, अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावाद से भाषे। अशोच का शोक करता है, तुम शोक नहीं करना चाहिए जिसे शोक कर रहा है। ये शरीर सब है, शोक कर रहा है, ये तो मन में मरने वाले हैं। आदमी क्या सोच करता है, ये तो मरता है नहीं, ये तो जीता है ही, अपने काम नहीं आता है, ये बात तो है, पर शरीर और है, हम और हैं। इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी जरूरत है। इस बात को ठीक जानने तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती। शरीर के साथ में हम मिला अपने मानते हैं, ये गलती है। शरीर के साथ में मिला मानते हैं, ये गलती है। जैसे कपड़े के साथ कपड़ा पहन दिया, कपड़े के साथ मानते हैं, पर कपड़े के साथ हम नहीं है, कपड़े और है, हम और है। वाषाण से जीर्णानि था विहाय नवानि गंधादि रूपराणि। पुराने कपड़ा को छोड़कर नया कपड़ा मनुष्य पहन लेता है, तो नया कपड़ा पहनता है वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। ये शरीर भी नया धारण करते हैं, धीरे धीरे ये पुराना हो जाता है, पुराना होकर के मर जाता है, नाश हो जाता है। तो नाश हो जाता है ये शरीर और है, अविनाशी हम है और है। तो शरीर हम नहीं है, हम शरीर से और है। शरीर नाशवान है, हमारा नाशवान थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष दिखता है कि नाशवान है। शरीर माँ के जन्म है, जब हम हो ही थे छोटे थे सुबह की तरह, पीछे आप बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए, ये बड़े होगा छोटा हो जाएगा, फिर छोड़ने तक देंगे तो ये कोई बात देगा, कोई ऐसे ही फेंक देगा, जब आग दो चाहिए ये फेंक दो, तीन बताइए सब तीन सिंह होते पड़ा रहता कीड़ा पड़ जाएगा, पक्षी खाए जाए तो मतलब हो जाएगा, तो जो मैं जाता तो कीड़े खा जाएगा, आकाश में कीड़े खा जाएंगे, जमीन पर कीड़े खा जाएंगे, इतना तो भस्म हो जाता। कृमि बिन भस्म संहिता, कृमि हो जाए कीड़ा पड़ जाए अथवा खा जाए तो मिश्रा पड़ जाए, मरा जल जाए राग हो जाए, ये तीन ही सीया बताई जाएंगे, तीन ही काम होगा। ये शरीर का नहीं होगा, शरीर का ही होगा, शरीर का नहीं है ऐसी बात नहीं है। शरीर का शरीर ही नाशवान है, शरीर ही कीड़ा होता है, शरीर ही भिष्ठा होती है, शरीर ही श्राव हो जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, तो शरीर छूट जाता है और हमारा ही हो जाते हैं। तो हमारा काम शरीर से, ये काम हमारा नहीं है, हम काम का है शरीर का, ये कामना है, सभी कामना बंधन कारक है। कामना है वो हमारा काम नहीं है, कामना वो शरीर का काम है, नाशवान का काम है। तो हमारा काम उसको मान लेते हैं, शरीर जिस काम से सुख मिलता है वो हमारा काम है, वो हमारा काम नहीं है, वो काम संसार का है। इस शरीर से काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, शरीर से संसार की सेवा कर सकते हैं, और संसार का काम तो पूजा कर सकते हैं, संसार की सेवा कर सकते हैं, भगवान का पूजन कर सकते हैं, और सेवा से कुछ नहीं कर सकते। अपना काम करते हैं बंधन है, अपना काम करते हैं शरीर के बंधन है। काम ऐसे कहो देश महाशनो महापाप विद्यम, काम करते हैं काम अपने लिए, ये बैर करते हैं, अपने लिए काम करते हैं ये बैर करते हैं, शत्रुता करते हैं, क्यों जिस करते हैं वो मुझे कुछ नहीं मिलते, बैर ही मिलेगा और क्या मिलेगा, इसे राग करो आसक्ति करो तो बैर मिलेगा, मिलेगा कुछ नहीं। सेवा करो भगवान ही करो, संसार में सेवा करो संसार ही सेवा करो, भगवान का पूजन करो, ये काम कर सकते हैं, ये शरीर से कर सकते हैं, ये करते तो स्वरूप भगवान के साथ रहते हैं, काम करते तो शरीर के साथ रहते हैं, भगवान का काम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान का काम करो हरदम भगवान का काम करते हैं, और शरीर का काम करते हैं तो शरीर का होगी ऊंचा ऊंचा काम शरीर का होगा सब निकमा, वो कामना है काम ऐसा करो देश रजगुण संबंध महासुनो महाबाप महा मैं शरीर का काम वो अपना काम नहीं है, अपना काम है परमात्मा का, परमात्मा पूजन करना, शरीर की सेवा करो शरीर सेवा से संसार की सेवा हो जाएगी, अपना काम कामना हो जाएगी, संसार का संसार सेवा हो जाएगी, भगवान भगवान की पूजा हो जाएगी, अपना काम करो कामना हो जाएगी, ठीक बात है, अपना काम करो कामना, संसार की सेवा करो वो सेवा, भगवान की पूजा करो पूजा, कामना करो कामना, कामना बंधन बंधन वाली है, गीता ने कामना के त्याग पर जोर ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, अरे ग्रंथ में इतना जोर नहीं है जितना गीता में है, कामना करना है चाहना करना है, ए मेरे उजार बेटा उजार पोता उजार मेरा नाम उजार मैं संसार प्रसिद्ध हो जाऊं मैं प्रसिद्ध हूँ, ये सब कामना है बांधने वाला सब, और दूसरों को सेवा सेवा करनी है, सेवा सब शुभ से सब शुभ होते हमारे द्वारा, सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग्भवेत्, कोई दुःख भाग भागी देव सबकी सेवा करे सबको सुख पहुंचे सबको आराम पहुंचे सबको आनंद पहुंचे सबको शुभ हो, तो दोनों सुख के लिए करना है वो है असली, अपने सुख के लिए करना है बंधन है, अपने सुख के लिए स्वर्ग में जाओ तो बंधन है, अपने सुख के लिए स्वर्ग में जाओ तो नर्क में जाओ तो नर्क में जाओ दुख पाएगा, स्वर्ग में जाएगा सुख पाएगा, सुख है दुख है दो दोनों अपने हैं, दूसरों के लिए करो सेवा तो आनंद होगा, संसार सेवा के लिए करो तो आनंद होगा, भगवान के लिए तो आनंद हो जाएगा, अपने लिए होगा तो बनन हो जाएगा, सही अपना नहीं है सही तो मिला है छूट जाएगा, जो मिलता है छूट जाता है वो अपना कैसा है, अपना कैसा तो अपना है नहीं, भगवान को मान से अपना है, भगवान अपना है, भगवान अपना है, सेवा अपनी है, भगवान की पूजा वो अपनी है, संसार की सेवा करो वो अपना काम होगा, अपना उद्धार होगा उससे, उससे अपना सुख होगा, अगर अपना काम करने की कामना होगी फंस जाएगी कामना में, इस वास्ते शरीर अपना नहीं है संसार का है, सेवा करने के लिए है, सेवा करो संसार की पूजा करो भगवान की, कामना करो अपनी काम बंधन होगा, ऊंची कामना करो तो ऊंचे लोगों से हो जाओगे स्वर्ग आदि में हो जाओगे, वहां कामना भोग कर पैसे क्षेत्र पुण्य मत लोग में अध्याय में आया है ते विद्या माम शुभ उपाय स्वर्गति प्राप्ति अंधे स्वर्गति की प्राप्ति करते स्वर्ग प्राप्ति पुण्य आसाध्य सुन्य लोगों शांत विद्या देव भगवान वहां देव भोग भोग गए कोई क्षीण पुण्य मत लोगों को सुन दी, जैसे बड़े आराम के जब अस्पताल में जाओ आराम लेने के लिए बड़े स्थानों में जहां रात्रि रहो वहां जाओ मुझे आराम भोगो, आराम भोग फिर वहां निकलो, वहां जितना पैसा दो उतना आराम भोग लो या फिर वहां निकलो, फिर वो कोई इज्जत नहीं, स्वर्गारी में भोग भोग लो फिर वो कोई इज्जत नहीं, फिर बड़े मित्र को मुश्किल थी ये मित्र लोग मान है फिर मरो जन्म और मरो बस जन्म और मरो, तो अपना काम जन्मना मरना है, अपना काम करना है जन्मना मरना, जन्मना मरना अपना काम, अपना काम तो नष्ट होने वाली है पतन करने वाली है, भगवान का काम करो भगवान की सेवा है सब भगवान है सब में भगवान है, भगवान की सेवा करो, चाहना क्या है भगवान की चीज भगवान को दे दी, चाहना कुछ ही नहीं। भगवान ही वस्तु भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को दे दे, चाहना फल चाहना क्या है। चाहना है वो अपना नाम है, चाहना बंधन है। भगवान की सेवा कर दी, संसार की सेवा कर दी, संसार में भगवान है, भगवान की सेवा कर दी, इनको दे दिया बस सेवा कर दी। ऐसे चाहना नहीं, चाहना करना अपना काम, अपना काम बंधन का काम, कामना पूरी करना अपना काम, अपना काम बंधन का काम। एक संसार का काम है सेवा का काम, संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ सुख को, तो शरीर धारण करके सुख पहुंचा, सबको सुख पहुंचाने के लिए ही शरीर है। शरीर अपने लिए नहीं है, अपने रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, कपड़ा उड़ते हैं, ये सब कामना है, ये सब कामना है। मैं कामना है कपड़ा उड़ दिया, अपने स्वाद और सुखी नहीं करना काम नहीं है, स्वाद और सुखी नहीं, ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य काम निर्विकल्प होकर निर्वाह कर देना, कपड़ा पहन निर्वाह के लिए, रोटी खाओ निर्वाह के लिए, वो अपने लिए नहीं, निर्वाह के। निर्वाह क्यों? सेवा करने के लिए, मर जाएंगे सेवा करने करेंगे, सेवा जितने करेंगे तो सेवा करने के लिए खाना पीना है, वो सेवा के लिए, अपने लिए खाने नहीं है, सेवा के लिए। दूसरों की सेवा बने उसी रोटी खाने, भगवान ने पूजने गए उसी खाने, रोटी खानी है खिलाने वालों के लिए, खिलाने वाले आती है तो खानी है, खिलाने वाले आती है खानी क्यों नहीं, अपने खानी नहीं, अपने चाहिए नहीं, अपने तो भगवान चाहिए, भगवान खाने की जरूरत नहीं, भगवान तो अपनापन चाहते हैं, अपनापन मेरे भगवान है, मेरे गिरद को पार भी कर, मेरे भाई को खाने की इच्छा नहीं, कोई लेने की इच्छा नहीं, शरीर कोई इच्छा नहीं, मेरे तो विरुद्ध तो गिर को पार दूसरा कोई शरीर से ऊंची उठ गई, भूख बंद हुई, भूख लग रही थी, भूख नहीं लगे, प्यास नहीं लगे, नींद लगे, नींद भूख और प्यास ये तीनों मिल जाते हैं, भजन करने से तीनों मिल जाते हैं, अपने है नहीं अपने, ये तीन के वशीभूत हम हो रहे हैं, ये कामना के वशीभूत है, ये कामना है, कामना पूरी करना अपना काम, संसार का काम सेवा करना, भगवान का काम पूजा करना, ये भगवान का पूजन करें वो भगवान साथ रहेंगे, ये एक विशेष बात है। हाँ बोलो, संसार की सेवा तो शरीर से हो जाती है, संसार की सेवा तो शरीर से हो जाती है, और परमात्मा की सेवा तो भावना से करनी चाहिए, या कैसे क्या करनी चाहिए? संसार की सेवा भगवान भावना से सुना करो, संसार की सेवा भावना से सेवा बनती है, नहीं तो संसार अपना काम होता है, संसार में काम करे तो अपना होता है ना, तो संसार को लेना चाहते हैं तो अपना काम होता है, वो संसार का नहीं होता, संसार का काम देना ही है, लेने की इच्छा होती है वो काम अपना होता है, संसार करो भगवान ही करो, अपने लेने की इच्छा है तो अपना ही काम होगा, वो अपने कामना की करते हैं, संसार का काम अपने लिए, भगवान का काम ही अपने लिए, तो अपने लिए काम हुआ हुआ, भगवान की सेवा करके ही लाभ अपने लेना है, तो अंत में अपने लेने काम हुआ वो, संसार की कामना निष्काम भाव से की जाए, भगवान का पूजन निष्काम भाव से किया जाए, कामना किसी भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की, आपकी चीज हो तो आप कामना करो, आपकी चीज है ही नहीं, आपको मिली है ये छूट जाएगी, आपकी कहाँ है, आपकी चीज तो वो जो आप साथ चले, तो आपकी कामना चलती है साथ में, ये कामना करे वो संबंधन है, भगवान करो संसार की करो, वो सेवा नहीं होती, वो अपने काम होता है, संसार करो संसार की, अपनी सेवा कामना है ही नहीं, कोई इच्छा नहीं अपनी, अपनी कोई लड़ाई नहीं है, तब काम होगा परमात्मा का, अपने लेना काम अपने लिए हो जाएगा। खेती करते हैं बहुत पैदा होती है एक दाने का, कई दाना हो जाए, हजारों लाखों दाना हो जाए एक दाने का, तो इतनी खरीदी करते हैं, वो करते हैं अपने लिए, वो भगवान के लिए नहीं होती, अपने लिए करते हैं। फल चाहते हैं तो फल उसका अपना हो, कोई काम करे संसार का और फल अपने चाहते हैं तो अपने लिए काम करते हैं, भगवान के लिए निष काम, संसार के लिए निष काम। क्यों? संसार की वस्तु है संसार बुद्धि, निगाह ना किस बात की, आपकी वस्तु आपको समर्पण कर दी फिर कामना किस बात की, भगवान की चीज भगवान को दे दी कामना किस बात की, कामना तो वो जो हमने की हमारे देह भगवान है, हमारे लिए है ही नहीं, सब भगवान की दी हुई है, और संसार बुद्धि में तीन तरह से मिलती है, देखो एक प्रगति से मिलती है, प्रकृति का कार्य प्रकृति मिलती है, एक दूसरा प्रकृति का है परमात्मा, परमात्मा देते हैं परमात्मा, तो वो प्रकृति की चीज प्रकृति का मालिक भगवान, जो होनी चाहिए वो संसार भगवान, संसार रूप से सबसे ईश्वर रूप है, बरोबर हो नहीं कोई, शब्द ईश्वर रूप है बरोबर हो को नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसी फल हो, संसार काम संसार की कामना रखी तो अपने काम हुआ, वो अपना अपना काम हुआ, कामना रखने वाला अपना काम हुआ, कामना नहीं रखी तब भगवान का काम हुआ, संसार काम भगवान का, भगवान का काम भगवान का, अपना काम ही भगवान का हो जाए, संसार का नायक है अपना काम ही भगवान का, कामना कोई नहीं, कोई कामना है वो अपना काम है, इस बात से कामना छोड़ना है और संसार में मैं हूं ये शरीर छोड़ना है, ये दो चीज छोड़ने की है, एक कामना एक शरीर में मैं, शरीर मेरा नहीं है, मेरा दिखता है मेरा नहीं है, ये संसार का है, प्रकृति का है अथवा संसार का है, प्रकृति का और गुण है भगवान का है, मूल सब भगवान है, मालिक भगवान है, और कार्य है संसार का प्रकृति का, और कार्य है संसार का, तो संसार का है प्रकृति का है तो भगवान का है, संसार तीन का हुआ, भगवान का है अथवा प्रकृति का है अथवा संसार का है, प्रकृति का मालिक है जो भगवान है, और कार्य अपना है प्रकृति से, और संसार का काम आता है, हमारा है ही नहीं, कामना करना हमारा काम, कामना करना बंधन है, कामना का त्याग करके निष्काम भाव से सबकी सेवा करना, तो भगवान का काम करना निष्काम भाव से, संसार का काम भी निष्काम भाव से, कामना करना ही गलती है, क्यों भगवान ही है संसार सभी, हमारे पास चीज सब भगवान ही दी हुई, तो भगवान का अर्पण करने में कामना किसी, संसार के अर्पण में कामना किसी, प्रकृति के अर्पण कामना किसी, प्रकृति का अर्पण करना ज्ञान योग, संसार के अर्पण करना भक्ति योग, और अपने अपना कर्म योग, जो कर्म योग अपने लिए अपने लिए करो, कर्म होता है अरे कर्म योग कब होगा, अपने लिए काम न करे दुनिया के लिए करने कर्म योग हो जाएगा, त्याग से कर्म योग होता है, निर्दयाग से अपने लिए करोगे बंधन होगा, बड़ा बंधन होगा, ये तो कर्म देह के बीच में मान त्याग करना, वस्तुओं के बीच में अपना नहीं करना, राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण, शरीर अपना नहीं है, चीज वस्तु अपनी नहीं है, अपनी माननी है गलती है, भगवान अपना है, भगवान को अपना मानो, कोई अपना है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 24 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।